รมะดีมีใจธรรมได้เช่นนี้จำใส่ใจพรดีไม่อยู่ไกลแค่คืบใจให้บำเพ็ญธรรมะแท้อยู่แค่ใจมิใช่ไกลจนเกินตัวมาดแม้นสงบเย็นทุกข่วงเข็นเห็นไม่มีวิวัตตะ อยากจะตั้งประเด็นวันนี้ไว้ว่าภาษาไทยภาษาธรรมวรรณคำเป็นไงคะจะได้ดูฉีกใหม่แปลกแนวจากที่เคยพูดคุยกันมานะคะ ครับจริงภาษาไทยนี่ก็ถ้าเราดูที่มาของภาษาไทยก็เรียกว่ามาจากสมัยพ่อขุนรามสมัยนั้นนี่ตามที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาครับนี่คำที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตดูคำเป็นไทยๆเดิมๆเนี่ยผมเองผมก็ยังคิดว่าจริงๆแล้วล้วนแต่เป็นภาษาใจเป็นภาษาวิปัสสนาเป็นภาษาของผู้ที่เรียกว่าต้องเจริญสติแล้วเราจะเข้าใจความหมายของภาษาไทยแบบรู้ที่มาที่ไปเลยว่าโอ้คนสมัยนั้นนี่แต่งเขาถึงใจจริง ๆ และเจริญสติเข้าถึงใจเห็นใจรู้ใจแล้วเป็นภาษาของการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราจะใช้คำว่าภาษาไทยภาษาธรรมนี่ผมว่าไม่ผิด ไม่ผิดนะคะ แต่เพื่อนของเราคงจะไม่รู้ละค่ะว่าที่คุณหมอรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่มาของภาษาไทยภาษาธรรมอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะว่าคุณหมอเป็นคนสุโขทัยไงคะ ใช่ไหมเอ่ย คราวนั้นก็มีการคุยกันในหมู่ญาติธรรมเนี่ย ค่ะ ยังคุยกันแซวเล่นๆนะโอ้สงสัยบัญญัติเองอะมั้งไปเกิดเป็นคนสุโขทัยครับ ค่ะภาษาไทยภาษาธรรมที่จะนำเสนอสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับข้อคิดข้อธรรมที่เปิดนำรายการมาสักครู่ก็คือคำขานที่เราเรียกกันบ่อยครั้งในชีวิตของเรานะคะหลายคนก็มักจะเรียกร้องด้วยซ้ำต่อสิ่งนี้ว่าในชีวิตของตนนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่เรียกร้องเบาๆด้วยนะคะบางคนเนี่ยเรียกร้องดังมากเลยถึงขนาดเป็นการประท้วงใหญ่โตกันไปเลยก็มีบ่อยครั้งให้เราได้เห็นนะคะ ความรุนแรงหรือว่าความปรากฏนี่มีหลายขนาดเนี่ยที ่ มีมาบางคนบางท่านก็อาจจะคล่ำครวญอยู่ในใจ ค่ะ ตีโพยตีพายอยู่ในใจเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆก็แล้วแต่มาแล้วออกทางวาจา ค่ะ ออกทางกายแล้วแต่ขนาดของสิ่งผลักดันภายในใจนะครับ ค ่ะแต่เราก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆก็จะมีคำพูดอันนี้เนี่ยปรากฏให้เราเห็นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวหรือว่าอาจจะเป็นทั้งตัวเราเองนี่ก็ได้ที่มักจะเรียกร้องหาความยุติธรรม ค่ะก็เรียกได้ว่าทุกระดับทุกชนชั้นทุกกลุ่มคนนะคะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจกันทั้งนั้นแหละค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้รับความยุติธรรมไม่พอเพียงต่อความต้องการของใจแต่ว่าจะแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่ความสามารถในการควบคุมใจของตนเองอ่ะนะคะคงไม่เคยมีใครเลยกำลังที่ไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับคนอื่นคงเป็นกันทั้งนั้นแหละค่ะนี่เราก็มาวิเคราะห์คำกันสักนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเจ้าความยุติธรรมเนี่ยต้องขนาดไหนถึงจะยุติแล้วก็เป็นยุติธรรมโดยแท้จริงนะคะ ครับก็คำนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของทางโลกมันก็เป็นคำที่ใหญ่โตมโหฬารมากขนาดตั้งกระทรวงขึ้นมาได้กระทรวงนึงเลย นั่นนะสิคะใหญ่จริงๆเลยค่ะ นะฮะกระทรวงยุติธรรมนะฮะเป็นกระทรวงนึงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรม แล้วก็ยังมีกระบวนการยุติธรรมอีกต่างหากไม่ใช่มีแค่กระทรวงอย่างเดียวนะคะ มีกระบวนการทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้คนที่เรียกร้องความยุติธรรม สิ่งนี้ก็สื่อสอนนะคะว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคม มากจนกระทั่งต้องมีกระทรวงขึ้นมารับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะมีกระบวนการที่ใหญ่โตไม่แพ้กันและมีบุคลากรที่มากมายมหาศาลเพื่อจะให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนในสังคมแต่แล้วก็ยังมีเสียงเรียกขานนั่งร้องกันอยู่เสมอว่าคนนู้นไม่ได้รับความยุติธรรมคนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ ความว่ายุติธรรมในทางโลกถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมันยุติโดยกระบวนการที่เรียกว่าตามสมมุติว่าเช่นถ้าเป็นคดีความกันเนี่ยก็ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ทางศาลฎีกานะครับไม่มีมากกว่านั้นใช่ไหมครับจบที่ศาลฎีกาก็คือจบ ต้องยอมรับ ยุติกระบวนการกันเลยคุณจะยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยอีกเรื่องนึง ถือเป็นอันสิ้นสุด ครับถือว่าเป็นอันสิ้นสุดคือยุติไปเลยข้างนอกไม่มีกระบวนการอะไรที่มากกว่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากกระบวนการภายนอกกับกระบวนการภายในเนี่ยบางทีมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมยุติธรรมข้างนอกแล้วแต่ว่าข้างในมันไม่ยุติใช่ไหมฮ ะ ข้างในยังคงเป็นคลื่นฝ่ายที่ได้รับความพอใจสหายใจชื่นชมยินดี ค่ะ นะครับเห็นคู่กรณีตกตายไปตามกันหร ือ ว่าได้รับการลงโทษสาสมแก่กรรมที่ตน ต้องการให้เป็นค่ะ ใช่ไหมหรือว่าฝ่ายผู้ที่ได้รับการสูญเสียก็จะมีความเสียใจคิดนึกปรุงแต่งไปจะมีความอาฆาตพยาบาทนะครับอาจจะมีความเศร้าหมองหดหู่ใจ ค่ะ นะครับแล้วก็ไม่หยุดนะมันยุติไม่ได้ถ้าเราดูจากกระบวนการข้างนอกเนี่ยคำว่ายุติธรรมข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกที่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ยุติเสียจริง ๆค่ะ ก็ทำมาเพื่อแค่ว่าเอาไว้เป็นกลางกลางผมว่าเอาไว้เป็นกลางกลางเพื่อที่จะให้สังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันไปได้แต่ว่าคำว่ายุติธรรมจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันยุติธรรมหรือว่าเป็นธรรมเพื่อความยุติเรื่องราวภายในจิตใจของเราเอง นะแล้วจะยุติกันยังไงล่ะคะ ตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับที่เราขาดกันมากใช่ไหมถ้าเราดูความหมายเนี่ยธรรมอันเป็นเครื่องยุติจริงๆความหมายอันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นความหมายอันหนึ่งของคำว่าพระนิพพานนั่นแหละครับ โอ้ไกลการนั้นเชียว ครับเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งหรือว่าเป็นสภาวะธรรมที่ยุติได้แม้แต่เรื่องของการเรียกว่าสงบเย็นแบบอย่างที่พิจารณาว่าไม่ต้องเกิด ค่ะไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอีกต่อไปนะคะ เกิดเย็นตายถ้าเราพูดภาษาในสภาวะธรรมก็เรียกว่าไม่เกิดความปรุงแต่งจะเรียกว่าเป็นการหยุดจะเรียกว่าเป็นความสงบเย็นก็ได ้ค่ะ ทีนี้สภาวะที่เรียกว่ายุติธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความยุติเนี่ยมันขาดหายไปจากจิตใจของคนเราจากการที่เราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มาทำตามรู้สึกตัวนี่แหละครับจะไม่ทำที่เป็นเครื่องมือในการยุติความเร่าร้อนในจิตใจของคนเราทั่วไปเนี่ยมันขาดหายไปทำที่จะยุติความเร่าร้อนภายในจิตใจเนี่ยมันก็มีหลายระดับใช่ไหมฮะอาจจะยุติแบบชั่วคราวมันก็มีความสงบเย็นแบบชั่วคราวจะมีความยุติแบบถาวรมันก็มีความสงบเย็นแบบถาวร ค ่ ะ แต่ตรงจุดนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปขอจากคนอื่นได ้ นะครับความยุติธรรมอันนี้เนี่ยม ัน ต่างจากเรื่องของยุติธรรมทางโลกท ั ้งโลกนี้เราต้องขอจากคนอื่นนะครับแต่ว่ายุติธรรมอันนี้เนี่ยมันต้องสร้างเราเอง เข้าขายความดีไม่มีใครอยากได้ต้องทำเองอีกแล้วคุณโน ้ตใช่ครับ ค่ะ นั้นคำว่ายุติธรรมเนี่ยมันก็มีเหตุใจในตัวมันเองอยู่ใช่ไหม ค่ะ ก็เหมือนกันว่าถ้าเราต้องการความสงบเย็นต้องการความทุกข์ที่ลดน้อยลง ค่ะ เราก็ต้องมียุติธรรมคือธรรมนั้นเป็นเครื่องยุติเนี่ยให้มากมาก ค่ะ นะครับเครื่องส่งเสริมหรือว่าธรรมมันเป็นส่งเสริมให้เกิดมีธรรมมันเป็นเครื่องมือในการยุติเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องน้อมนำเข้ามาแล้วก็ให้มัน ตั้งมั่นอยู่ในใจของเรา ค่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาเรื่องของความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติในใจของเราได้อันหนึ่งเหมือนกัน ค ่ ะ อันตัวนี้ครับเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องสั่งส ม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเจริญสติมาทำความรู้สึกตัว ค่ะ เพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันตัวสืบเนื่องเป็นตัวสืบต่อขันห้าเนี่ยเป็นตัวปรุงตัวต่อตัวแต่ง ค่ะ ถ้ามันจะหยุดต่อหยุดแต่งหยุดเติมมันก็ต้องมาหยุดตรงนี้ครับ ค่ะ หยุดตรงขันในใจของเราตัวการเจริญสตินี่จะเป็นเครื่องมือในการตัดต่อหรือว่าตัดไม่ให้มันแต่งต่อ ค่ะ ใช่ไหมทำให้มันยุตินี่แหละครับถึงบอกว่าทำมันเป็นเครื่องยุติเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีกันให้มากเพราะเรื่องข้างนอกมันเยอะเราจะไปเรียกร้องให้คนนั้นให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันคงได้ไม่สมอยากเราแน่ๆ ค ่ะถ้าเราไม่หยุดอยากมันก็อยู่เย็นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่หยุดอยากก็อยู่เย็นไม่ได้ ค่ะ ช่วงเนี่ยครับพี่สิรินาช่วงเช้ามืดของวันที่3 เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ มีการทำวัดเย็นที่บ้านสวนที่สิงห์บุรีเนี่ย ไม่เห็นบอกเพื่อนของเราบ้างเลย ครับก็นิมนต์หลวงพ่อคำเขียนที่ท่านกลับจากสอนธรรมที่พุทธมณฑลนะครับ ค่ะ ท่านปรารภธรรมหลังจากทำวัดเช้าคำหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากนำมาฝากเพื่อนท้องพี่น้องคุณธรรมก็คือว่า อะไรเอ่ย ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรทำตัวหรือว่าหยุดทำตัวให้เป็นปัญหากับคนอื่น สำคัญเน า ะ เราควรจะทำตัวเราเองเนี่ยอย่าให้เป็นปัญหา ค่ะ ผู้อื่น ค่ะ ไม่ว่าจะเอากายเอาใจเอาวาจาของเราเนี่ยไปสร้างความทุกข์หรือว่าสร้างความยุ่งยากหรือว่าสร้างความลำบากหรือว่าสร้างภาระให้กับคนอื่นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราช่วยกันสร้างเนี่ยเราก็จะมีความยุติธรรม ที่จริงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่เราเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดกันนะคะ คร เราคิดแต่ว่าแหมทำอะไรให้สะใจตัวเองถูกใจตัวเองถึงใจตัวเองโดยที่คนอื่นจะเดือดร้อนเสียหายลำบากกับเรื่องราวที่เราก่อเราสร้างไว้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่ค่อยคิดถึงนะคะ คบ โบราณก็ถึงได้มีคำว่าให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วยเหตุชนี้นี่เองกระมังคะ ฟังดูที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยเป็นคำง่ายง่าย ง่ายมากเลยค่ะทำยากนะคะ ต้องทำครับใช่ไหมเป็นสิ่งที่ต้องทำทำตัวเองอย่าเอากายวาจาใจของเราให้เป็นภาระกับคนอื่นฟังดูแล้วจริงๆเรากำลังสร้างความยุติธรรมให้คนอื่นนะคือให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องเล่าร้อนแต่กับการคิดการพูดการกระทำของเรา ของเราเน า ะ เป็นการให้ความยุติธรรมกับคนอื่นเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นการให้นิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีมลพิษอะไร แล้วก็ไม่ได้ลงทุนเยอะด้วยนะคะ ครับไม่ต้องลงทุน เอ๊ะคุณหมอคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วคับคล้ายคับคลายจะคล้ายกับเรื่องราวที่เรากำลังรณรงค์ให้เพื่อนท้องพี่น้องคุณธรรมของเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนที่อยู่รอบข้าง ครับ ซึ่งก็คือการให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เราเคยให้มาให้ในสิ่งที่มากกว่าที่เราเคยให้มาแล้วก็ให้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องควักสตางค์ไปซื้อนะคะ คร ับ ก็คือให้ใจของเรามีความยุติธรรม คร ับโดยการที่จะระวังการคิดพูดทำของเราอย่าให้เป็นมลพิษกับคนอื่นโอ้ไม่เลวทีเดียว นั่นแหละคร ับ ค่ะ เป็นสิ่งที่พวกเราถ้าเราคิดดูดีๆนะว่าทุกคนก็ต้องการความสุขใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ ต้องการความสงบเย็นแต่ทีนี้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำให้คนอื่นได้เลยบางทีเราก็คิดว่าต้องมีปัจจัยเงินทองมีข้าวของนะครับแต่ในช่วงปีใหม่แต่บางทีมันเรื่องง่ายๆเช่นให้รอยยิ้มนะครับให้รอยยิ้มแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ปีนี้หน้าย ังไงคะ เวลาเราขับรถไปเนี่ยเจอการทางแยกทางเลี้ยวทางโค้งต่างๆเนี่ยเราแค่ว่าเราให้สัญญาในการที่เราจะทำเนี่ย ให้ทางเขา ครับคืออย่างเช่นว่าเราไปเจอทางแยกเนี่ยเราจะตรงไปหรือเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการเปิดไฟบอกเขาเนี่ยก็เป็นการให้ความยุติธรรมกับเขาแล้วนะคร ับ เพราะว่าเขาจะไม่ลังเลสงสัยจะหงุดหงิดรำคาญหรือเปล่า ค่ะ ก็เราเคยเป็นเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหน แล้วก็หงุดหงิดมาก่อนเนาะ มันจะตรงมาหรือเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะ ทำให้ระวังตัววางเรียกว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองทำในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยถูกดังการที่เราเปิดเผยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นการให้สัญญาณไฟกัน แต่จริงนะคะหลายคนขับรถนี่ไม่ค่อยให้สัญญาณไฟนึกจะซ้ายก็ซ้ายนึกจะขวาก็ขวาอันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเดาใจลำบาก นั่นแหละครับในการที่ไปทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าตั้งแต่เรื่องง่ายๆสบายๆ ค ือว่าให้เขาไม่ทุกข์ใจนี่ก็ถือว่าเป็นยุติธรรมที่เราสามารถทำได ้ทำได้เลยแล้วนะคะ ทำได้เลยเริ่มที่ตัวเราเอง ค่ะ ไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เรียกว่าเป็นพระนิพพานเลยก็ได้นั้นคำนี้เนี่ยเป็นคำที่พวกเราน่าจะทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ดี ๆถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะคุณหมอเรามาเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราให้มาสถาปนาความยุติธรรมไว้ในหัวจิตหัวใจของตนเองกันซะเลยนะคะ ด ี ครับ จะต้องเข้าใจนะคะนี่ใช่ให้ท่านไปเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมนะคะ ค แต่เป็นเจ้าของใจที่มีความยุติธรรมต่อทั้งตนเองและผู้คนรอบข้าง ครับผม ค่ะ สถาปนาธรรมอันเป็นเครื่องยุติขึ้นมาในจิตใจของเราให้มากหยุดอยากแล้วจะอยู่เย็นตรงนี้แหละครับ ค่ะหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะว่าความอยากเนี่ยเป็นต้นตอของความสุขแต่จริงๆแล้วเป็นตัวยุ่งตัวไวร้ายเลยทีเดียวนะคะเจ้าความอยากเนี่ยค่ะคุณหมอคะ ถ้าอยากอยู่แล้วยุติธรรมไม่เกิดนะครับ ค่ะ มันยุติไม่ได้เพราะทะยานอยากมันพุ่ง นานนาทีแล้วที่สังคมเรามีเรื่องปั่นป่วนวุ่นวายมาโดยตลอดก็เพราะเจ้าตัวความอยากนี่แหละค่ะเป็นเชื้ออย่างร้ายกาจเดียว ครับเป็นความยุติธรรมเนี่ยผมว่ามันต้องเกิดขึ้นที่ตัดเจตุคนคือแต่ละคนแต่ละท่านก่อนเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความยุติธรรมหรือว่าทำมันเป็นเครื่องยุติที่นำความสงบเย็นมาสู่สังคมเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นความเร่าร้อนผมว่าอุณหภูมิของเมืองไทยหรือของโลกมันคงจะเย็นลงได้ด้วยประการฉะนี้นะครับ ค่ะก็มาเย็นกันสักทีนะคะรู้สึกว่าเราจะร้อนกันมาพอสมควรแล้วนะคะ ครับอยากจะฝากคำที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนไว้นะครับ ค่ะ ซึ่งบางทีภาษาเป็นภาษาง่ายๆจะฟังแล้วก็จะอึก ค่ะ จะฟังแล้วก็ใช่เลย ใช่เลย ฟังแล้วรู้สึกว่าเออใช่เลยคนเราทุกวันนี้เนี่ยเอาตัวเองเอาการกระทำของตัวเองเอากายวาจาใจของตัวเองเนี่ยจะเป็นภาระให้กับคนอื่นจะสร้างความยุ่งยากให้คนอื่นจะสร้างความไม่สงบสุขให้กับคนอื่น ค่ะ นะครับโดยหวังเพียงแต่ว่าให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขด้วยว่าให้ตัวเองทนทุกข์ไปจริงๆแล้วการที่เราไปสร้างภาระให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปว่ามันมีความทุกข์ผลักดันอยู่ในใจของเรา ค่ะ มันต้องดันออกไปข้างนอกแล้วไอ้ความทุกข์ชนิดนั้นเนี่ยมันเป็นไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ค่ะ นั้นเหตุที่จะนำหรือว่าทำให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระต่อคนอื่นเนี่ยผมต้องบอกว่าเราต้องหยุดให้ได้หยุดใจเราให้ได้ ค่ะ นี่การหยุดใจของเราให้ได้เนี่ยมันหยุดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสตินะครับ ค่ะ นั้นก็ต้องย้อนกลับมาสู่ที่เก่าของเรานะครับว่าทำอย่างไรสติสัมปชัญญะ จะเกิด สุดตัวของเราเนี่ยจะมีจะเกิดจะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับดังการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าจำเป็นและก็สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตที่ต้องการความสงบเย็นครับ